राम यह प्रवचन परम चौथे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम झांसी कृपा लबल सते मतिमंद तुलसी दासो पायो परम विश्राम। परम विश्राम की प्राप्ति ये अंतिम बात है। परम विश्राम करने से परमात्मा में स्थिति, करने से प्रकृति में स्थिति, संसार के लिए करना है परमात्मा के लिए न करना है, संसार के लिए करना ही मुख्य है, परमात्मा ने न करना ही मुख्य है, कुछ न करे, कभी और बात आता जा तो आ जाए तो आ जाए, ना उसे विरोध करे ना उसे स्नेह करे, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, उपेक्षा, विरोध करने में संबंध संबंध होता है, प्रेम करने संबंध होता है, उसे तटस्थ रहे, तटस्थ तटस्थ रहना ही विद्या है, कार्य करते हुए भी सब संसार कार्य करते हुए भी तटस्थ रहे हो गए घोल में और साथ में मिल जाने से प्रगति साथ संबंध हो जाता है, सब करेगा गुणा गुणे से वर्तन थे प्रगति गुणा इंद्रियार इंद्रियार देश वर्तन थे, हमें कोई मतलब नहीं इंद्रिया इंद्रिया काम कर रही है शांत, कुछ नहीं करने से परमात्मा हो जाती है, क्यों परमात्मा कुछ नहीं करते हुआ सब परिपूर्ण है, वो एक एक सत्ता है, सत्ता होनापन होनापन सब विद्यापन है, होनापन साध कुछ नहीं करना है उसी में से, ये करना है वो सब न करने के लिए ही है करना, न करना आ गया समझ में, न करने से सही में स्थिति है, संसार सब कार्य हो रहा है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत वृंदावन में अनंत वस्तु है, परंतु उसमें तृतीय चीज अपनी नहीं है, कैसी चीज भी अपनी नहीं है, परमात्मा पूरे के पूरे बने में दस बालकों में माँ हो तो एक एक बार पूरी माँ है, पांच नहीं हमारी माँ है, कोई माँ बैठी है, ऐसे परमात्मा संपूर्ण के पूरे है, पूरे परमात्मा दूर होते ही नहीं, परमात्मा पांति होती नहीं, एक ही आनंद रूप से संसार परिवर्तन होता है उसे एक अंश में, उससे कोई मतलब नहीं है, अपरा अपरा प्रगति है तो प्रगति बदलते करके उसके बदलते है, पर परमात्मा देव निर्वाण है, का नार है कति प्रपंच सारा, कति प्रपंच सारा नार है। पुरुष की सेवते पुरुष हुई, नार की सेवते नार हुई। सब साफ यही योग वशिष्ठ में राम जी ने पूछा है वशिष्ठ जी ने, पर परमात्मा के स्वरूप को बंद करोगे तो वशिष्ठ जी चुप हो गए। तो बंद करो कर दिया ना, वही शून है वही निर्गुण है, वही साकार है वही निराकार, निराकार भी हुई साकार भी हुई शून हुई त्रिगुण हुई द्वैत अद्वैत हुई चिन्ह में सत्ता सृजान में सत्ता पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अमर आनंद शुद्ध बुद्धान में अभ्यास आनंद आनंद। संतों ने चुप साधन का चुप साधन, चुप होना शांत होना कुछ न करना एक बड़ा साधन है। इतना होश है चुप शांत, न नींद है न आलस है न पूर्ण है। अगर कोई आ जाए पूर्ण तो आ जाए, कोई विरोध नहीं, अनुमोदन नहीं, विरोध भी नहीं। असली स्वरूप है शांत चिन्मय, अपना स्वरूप चिन्ह में सत्ता रूप सत्ता होना पर है परमात्मा है रूप से प्रकृति नहीं रूप से, प्राप्त वस्तु है वो है ही प्राप्त होगा, नहीं का क्या प्राप्त होगा, नहीं प्रयोग होगा। भूमा सर्वशास्त्रम भूमा वो है भूमा तत्सत्यम, बहुत बढ़िया साधन है। कैसे हाथ लग जाए समझ में आ जाए तो उस कुछ भी चिंतन न करे, इसको शुभ साधन भी कहते हैं। कुछ न करना साधन बढ़िया साधन, कुछ न करने से परमात्मा प्राप्ति होती, करने से प्रकृति प्राप्ति होती, करना करना सब प्रकृति के लिए। ये तत्व सोल करे आप कुछ नहीं करता, इंद्रिया इंद्रिया वर्धन थे इंद्रिया इंद्रिया समर्थ रहे गुणा गुण सुवर्तन मत्वा न सज्जते प्रकृति क्रियपना गुणे कर्मा सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मन्यते, अहंकार से मोहित कर्ता मानता है। नैव किंचित करो मैं योग तो मन तत्व पश्यन सन्वंश उनमें निवेश न पी नहीं वो किंचित करो गत संघर्ष मुक्त से ज्ञानावश चेत यज्ञायासर तो कर्म समग्रम प्रवेलिये नहीं वो किंचित करो दिशा नहीं वो किंचित करो मेरी नद्या ने जागृत भी दी ज्ञान दी सर्वानंदीय कर्माणी प्राण कर्मण चापर है सर्वमान इंद्रिय कर्म ज्ञान दीपित अंधे जो ज्ञान दीपित है ज्ञान है का ज्ञान दीप मारे ज्ञान है ज्ञान ज्ञान जानना पर है पन सदघन सिद्धघन आनंद घन घन का अर्थ है ठोस जय काज होता है वो ठोस होता है सिरे पत्थर होता है उसमें पत्थर में तो अग्नि प्रेरण हो जाए पत्थर गर्म हो जाता है शांत में कोई प्रवेश नहीं होता इस बात आनंद घन कहते हैं सदघन कहते हैं सदघन कहते हैं अगर हाथ लग जाए कुछ न करना बहुत बड़े साधन है न चला चला चले न डोले अमर था ना था तो ले तिरप निजानंद नजारा परमेश्वर अमर अजर अमर अजर अमर अखंड अनभंग हाथ अगर एक अनभंग न जायो नामक मोहन ग्रह नहीं बोले खालक खलक पलक नहीं खोले ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी मान दे मैं तो अपना एक एक अब घट मेरे भया आनंद सब सुखमना जागे नाम निरंतर तड़ी जागे ऐसा निर्ज्ञान में भरण आता है अजर अमर अहंकार अपार असीम आनंद संसार के लिए करना परमात्मा से कुछ न करना करना प्रकृति में होता है तीन गुणों में होता है थोड़ा तीत हो जाए क्रमणि अभी प्रवृत्त अभी नैव किंचित करो दिशा गीता में खूब करना है सबसे प्रिय साधन है जैसे साइकिल दौड़ती तो है मैं एकदम खड़ी रहे मुश्किल है साइकिल दौड़ती तो है मैंने एकदम खड़ी रह जाए जो वृत्ति खड़ी कुछ नहीं गया शांत का तो संसार से नींद आ जाएगी दो विघ्न है लय होना और विक्षेप लय और विक्षेप तो लय नहीं है विक्षेप भी नहीं है मन संसार का चिंतन भी नहीं है और नींद आलस्य भी नहीं है ठीक है फिर अस्थि शांत आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण